جناب قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتے، یعنی اس کے بعد دعا پڑھتے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کوئی مرفوع صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ سننے ابو داؤد، حدیث نمبر 5093۔